أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت ربم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. رَبَّنَا اَتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahzurun. Ve Rabbim, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Rabbim, göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Rabbimize yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala bu kıymetli gecemizde şu ilim meclisine bu zikrettiğim peygamberlerin ruhaniyetini sevk etsin. O ruhaniyetler, o peygamberler bu dervişlere, bu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine dua etsin. Amin. Allah bizi affetsin. Hak Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde Nahl Suresi'nde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Fe izâ câe ve geldiği zaman eceluhum onların ecelleri geldiği zaman la yestehirûne tehir edilmez, ertelenmez. İleriye atılmaz. Saaten bir saat ileriye atılmaz. Ve la yestakdimun ve öne dalınmaz. Bir saat öne dalınmaz. Şüphesiz Allah Teala doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede bir nimetten bahsediyor. Bir nimet. Nedir o nimet? Arapça tabiriyle ecel. Bizim bildiğimiz tabiriyle ölüm. Ecel ölümün vakti. Zamanı, saati, dakikası demektir. Ne deniyor buna halk arasında? Ölüm, gidiş. Ateistler arasında ne deniyor? Yok oluş. Müminler yok oluş der mi ölüme? Hayır. Müminler için ölüm başlangıç demektir. Bismillah demektir, bismillah. Rüya aleminden gerçek alemlerin ilkine başlangıç, giriş. Bir kapının kapanması ve diğer kapının açılması. Bu büyük bir nimettir. Bu nimetin kadrini herkes anlayamaz. Ancak Kur'an'ın deyimiyle düşünebilenler, idrak edebilenler, tefekkür edenler anlayabilir. Aklını kullanmayanlar ölümün nasıl bir nimet olduğunu idrak edemezler. Ve ölümün sahibine, eceli ve ölümü yaratana küfrederler. Onu inkar ederler, aşağılarlar. Ölümü neden yarattın derler. Ölümü yaratmasının sebebi rüya aleminden gerçek yaşama bizi sokmak istemesi. Gerçek yaşamı yaratmasaydı bu alem sonsuzluğa kadar giderdi. Ama Allah bu alemin sonunun olduğunu söylüyor. Dünya denilen bu alemin bir sonu var diyor Kur'an'da, Resul sünnetinde. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Ama o Resul berzah aleminde bir sonu var diyor. Kabir alemi de sonu olan bir alemdir. Aynı Resul ve aynı Kur'an mahşer aleminin de bir sonu var diyor. Bunlar hep kademe kademe geçeceğimiz alemler. Bak bunların hepsinin bir sonu var. Kabir aleminin sonu var mı? Var. Kıyamet koptuğu anda kabir hayatımız bitecek. Berzah yaşamı bitecek. Nereye geçeceğiz? Ondan bir kademe daha gerçek olan yaşama. Mahşer gününe, hesap gününe. Hesap gününün sonu var mı? O günün de sonu var. Sonu olmayan güne geçiş. Hesaplar bittiği zaman, sırattan geçtiğimiz zaman ölüm bir koyun suretinde Resulullah Aleyhisselam hadisidir. Cennet ve cehennem halkının ortasına getirilir. Ölüm ne suretinde getiriliyor? Bir koyun suretinde. Ve koyun kurban edilir. Ve sonra cennet ehline dönülüp şöyle denir. Ey cennet ehli, ölmemecesine oradasınız. Cehennem ehline dönülür ve şöyle denir. Ey ateş ehli, ölmemecesine oradasınız. İşte bu ölümün öldürüldüğü andır. Artık burası son duraktır. Şimdi bu dünyadaki ölüm olmasa biz bu son durağa gidebilir miyiz? Gidemeyiz kardeşler. Dolayısıyla bu ölüm bizim için büyük bir nimettir. Ölüm bir temizleyicidir. Bütün hastalıkları temizler. Bütün dertleri temizler. Bütün kederleri, bütün imtihanları, bütün sınavları temizler. En ağır hastalığa müptela olmuş mahallenizdeki adamı düşünün. Felç olmuş. Ayakları tutmuyor. Bedeninin farklı bölgelerinden irinler akıyor. Yaraları var. Kanser artık teninin dışına sıçramış. Her tarafı yara olmuş. Bu hastanın kalbinde bir tek istek vardır. Bir an evvel ölsem de kurtulsam. Ölmeyi ister. Ama İslam diliyle Allah'tan ölmeyi istemeyi caiz kılmadığı için bu kişi kalbinden bunu ister. Ama diliyle söyleyemez. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Sizden kimse Allah'tan ölmeyi dilemesin. Çok zorda kalırsa Allah'ım benim hakkımda yaşamak hayırlısıysa beni yaşat. Ölmek hayırlısıysa beni öldür desin. Çok zorda kalırsa, hadisteki kayıt budur. Şu halde biz Müslümanlar için beni öldür, benim canımı al Allah'ım demek caiz mi? Caiz değil kardeşler. Hakkında hayırlı olan ölümse canımı al, ruhumu al, emanet teslim al deme hakkına sahibiz. Bunun dışında bana bu kadar sıkıntı verdin Allah'ım ben bu kadarını kaldıramıyorum, benim canımı al deme hakkımız yoktur. Çünkü bu isyana giriyor. Bu şu manaya geliyor. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurmuyor mu? O kimseye gücünün yeteceğinden fazla yüklemez. Amenna Resulü'de geçen bir ayettir. Şimdi ağır hastalıktaki hasta, yatalak hasta şunu dediği zaman Allah'ım benim canımı al ben artık dayanamıyorum dediği zaman bu ayete muhalif oluyor mu? Muhalif oluyor. Şunu demiş oluyor. Allah'ım benim dayanabileceğim bir limit vardı sen bunu bilemedin. Bana daha fazla limit verdin. Bana daha fazla sınav verdin. Ben artık dayanamıyorum. Benim canımı al. Bunun adı isyandır. Bunun adı günümüzün sahte profesörleri gibi Allah'ı cahil yerine, bilmeyen yerine koymaktır. Haşa ve kella. Kardeşler, ateist de olsa, putperest de olsa, ineğe de tapsa, Müslüman da olsa, dini, inanışı ne olursa olsun, Allah bütün bu gruplardaki insanların tamamına ancak gücünün yeteceği kadar sınav verir. Musibet miktarı onun kaldırabileceği nispettedir. Bunu ancak Allah bilir, kul bilemez. Kul Allah'a şunu diyemez. Ya Rabbi benim limitim bu kadar, bundan fazlasını verme, daha kaldıramam, yeter. Bunu diyemez. Kul sadece sabreder, bekler. Rabbim sen benim derecemi arttırmak istiyorsun, sen beni temizlemek istiyorsun. Senden gelen başım üstüne. Bana hamd etme nimetini bahşet. Der ve bu sıkıntıyı, musibeti atlatmaya çalışır. O hastayı düşünün. O hastanın kalbinde ölüm isteği var. Neden ölüm isteği var? Çünkü hasta öldüğü anda hastalık da ölür. Ölen nedir? Ruh mu ölür, beden mi ölür? Beden ölür. Beden öldüğü zaman bedendeki sıkıntı hasta ruh hissetmez. Bedendeki hastalıklardan kurtulmuş olur. Çünkü ruh bedenden ayrılır. Bedenden ayrılır. Ruh bedenden ayrıldığı zaman ne olur? Hapisten ayrılan mahkum gibi olur. Şimdi adama vermişler 25 sene ceza. Atmışlar içeriye gençliğinin baharında 25 senesi içeride geçmiş. Fakat 25 seneyi doldurmuş dışarıya çıkartmışlar. Bu adam nasıl çıkar dışarıya? Kuş gibi kanatlanarak çıkar. Çünkü esaretten özgürlüğe çıkıyor. Ruhun durumu aynen bu 25 sene hapis yatmış adam gibidir. Ondan çok daha güzeldir. Çünkü hapis yatmış adam belki felç görmedi. Belki ciddi sıkıntılar yaşamadı. Belki büyük hastalıklar çekmedi. Ama dünya denilen bu imtihan salonunda, bu hapishanede hepimizin bedenleri bazı sıkıntılar çekti. Ve ölünceye kadar bu sıkıntılar peyderpey gelecek. Bir tane atlatacağız. Bir zaman geçecek. Suhuli olarak huzur içinde, mutlulukla, sağlıkla bir zaman geçecek. Sonra Allah başka bir tane sıkıntı verecek. Sabredeceğiz, atlatacağız. Ve yine bir zaman güneşlik geçecek. Sonra Allah tekrar güneşi kaldıracak, kara bulutlar getirecek. Kardeşler, inancınız ne olursa olsun hayatımız güneş ve kara bulutlar arasında geçecek. Dünyanın sistemi budur. Allah sistemi böyle koymuştur. Bu dünyada doğumumuzdan ölümümüze kadar hep güneşli olamaz, mümkün değil. Ben hayatımın sonuna kadar hiçbir musibet çekmek istemiyorum diyen adam, ben hayatımın sonuna kadar dünyada hep güneş görmek istiyorum diyen adam gibidir. Cahildir. Dünyada güneş olduğu gibi yağmur da vardır, kar da vardır, fırtına da vardır. Mevsimler değişkendir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Az bile değişse ekvatorda ama değişir. Ben Arabistan'a gittim. Yağmurun yağdığını gördüm. Arabistan'da yılda bir defa yağmur yağar yağmaz. Gittim, yağmur esnasında teravih namazı kıldım. Ramazan umresinde. Rabbim nasip etti elhamdülillah. Ceddimiz Osmanlı'nın yaptırdığı o Kabe'nin üstündeki suyu yere akıtan mekanizmanın altında Rabbime dua ettim. Oradan gelen yağmur suyu üstümüze geldi elhamdülillah. Bu çok güzel bir duyguydu. Osmanlı o mekanizmayı nereye doğru yaptırmış? Kabe'nin üstündeki o mekanizmayı. İstanbul'a doğru yaptırmış. Osmanlı topraklarına doğru. Sebep? Şu ince düşünceye bakın. Atamızdaki hassasiyete bakın. Kabe'nin üstüne ne zaman yağmur yağsa, Kabe'nin üstünden yere akacak su Osmanlı'ya doğru aksın. Rahmet, feyiz, bereket bizim topraklarımıza doğru gelsin. Allah'ın yardımı bizimle olsun ki İslam'ı dünyaya yayalım. Senin atanda böyle bir kafa olursa Allah da seni dünyaya hakim kılar. Rabbim bize de bu izanı, bu şuuru versin inşallah. Amin ya amin. Dolayısıyla kardeşler, ne kadar büyük hastalığımız olursa olsun ölüm bütün hastalıkları temizliyor. Toprak bütün hastalıkları temizliyor. Bütün sıkıntıları temizliyor. Belden aşağısı felç olmuş adam. Defi hacete gidemiyor, tuvalete gidemiyor. Ömrünün son iki senesinde çocukları pisliğini temizliyor. Atıklarını çocukları temizliyor. Bu çok ağır bir imtihandır. Rabbim kimseye vermesin. Hasta çocuklarının kendisine olan bu titizliğini, bu iştiyakını görünce, bu sabrını, bu alakasını görünce çok üzülüyor. Bunun devam etmesini istemiyor. Ama sınav var. Bu dünya alemi bir ehliyet sınavı yeri gibidir. Sınava gireceksin, sınava girmeden ehliyet alamazsın. Hasta sabrediyor. En sonunda hastaya ölüm geliyor ve şehadetle ruhunu teslim ediyor. Ve toprak o hastanın hastalıklı bedenini tertemiz yapıyor. Çürütüyor, eritiyor, bitiriyor. Bu ruh, bu hasta olan ruh, hayatının son iki senesini devası olmayan kanser denilen bir hastalıkla geçirmiş olan ruh. Mahşere çıktığında hangi bedenle çıkacak? Buradaki bedeniyle mi? Hasta olan bedeniyle mi? Hayır kardeşler. Allah ona yepyeni bir beden verecek. Hasta olmayan bir beden. Hiçbir hastalığın üzerine konamayacağı bir beden. İhtiyaçların, açlığın, susuzluğun olmadığı bir beden. Kuvvetli, güçlü, güzel bir beden. Eğer salih ameller işlemişse. Bu salih amelleri işlemediyse çok çirkin, pislik saçan, kokular saçan bir beden Allah Teala ona verecek. Resulullah Aleyhisselam sarhoşları anlatırken mahşer gününde, öyle pis bir koku saçarlar ki diyor mahşer meydanına, yanlarında kim varsa onlardan kaçar. Bak Allah yeni bir beden vermiş ama dünya hayatındaki bedenlerini içkiyle, idrar gibi pislik olan içkiyle kirlettikleri için mahşere de pis olarak çıkıyorlar. Ve kirli bir koku veriyorlar. Etraflarında kim varsa tiksiniyor ve kaçıyor. Zina edenler, şarap içenler, kumar oynayanlar, faiz yiyenler, bunların tamamı tiksinti verici koku saçacaklar. Çıplak giyinen kadınlar, bunlar tiksinti verici koku saçacaklar. Mahşer günü. Allah-u Teala bizim akrabamıza göstermesin. Amin. Amin. Dolayısıyla kardeşler, bu ölüm bir temizleyicidir. Bu ölüm nimetine şükretmek lazımdır. Rabbimize hamdolsun ki bu dünya denilen rüya aleminde bizi ebediyen yaşatmıyor. Bu dünya denilen sıkıntılar aleminde bizi hep var etmiyor. Biteceğini söylüyor ve bize vaat ediyor. Salih amel işlerseniz cennetim sizindir. altlarından ırmaklar akan, bu kitabın deyimiyle altlarından ırmaklar akan cennetler sizindir. Şart ne? Salih ameller işleyeceksiniz. Salih amel. Bu salih ameller olmadığı zaman ölüm o adam için bir nimet olmamış oluyor. Ne oluyor? Bir azap. Bir azap. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ani ölüm mümin için bir nimettir. Kafir için azaptır. Nasıl oluyor bu? Yani bir Müslümanla bir kafir arabayla iş yerine doğru gidiyorlar. Çok süratli bir şekilde gidiyorlar. Aynı arabada ikisi de feci bir şekilde can veriyor. Ama Resulullah Aleyhisselam mümin için diyor ki bu onun için nimet. Kafir için diyor ki bu onun için çok büyük azap. Nasıl oluyor bu iş? Tefrik, buradaki fark imanla alakalıdır. İman eden zaten imanlı. Hayatı boyunca namaz kıldı, içkiden uzak durdu, haramlardan uzak durdu, yalandan, zinadan, gıybetten uzak durdu. Şehadet getirdi, devamlı şehadet getirdi. Her tahiyyata oturduğunda namaz esnasında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. İman tazeledi bu adam. Bu adam ani olarak ölse bile, şehadet getiremese bile mümin olarak ölür. Şeytanın onu kandırma ihtimali yoktur. Ama kafire ne var? Kafir ani olarak ölmeseydi, yatağında ölseydi ağır bir hastalıkta, belki aklına bazı sualler gelebilirdi. Belki son hamlede bazı araştırmalar yapabilirdi. Ben nasıl bir dine mensup oldum? Bu Hristiyanlık hak din mi? Bunu araştırabilirdi ve doğruyu bulmak için ufak da olsa bir çaba gösterebilirdi. Zaman olsaydı ama zamanı olmadı. Ani bir ölüm geldi ve son nefesi verdi. Artık kaybetti. Artık onu kimse kurtaramaz. 124 bin peygamber gelse ve dese ki ben bu kula şefaat etmek istiyorum. Çünkü insanlığın faydasına büyük işler yaptı. Kimse onu kurtaramaz. Peygamberlerin şefaati ancak inananlar için geçerlidir. Eğer inanmayanlar için şefaat geçerli olsaydı Nuh Nebi oğlunu kurtarabilirdi. Hanımını kurtarabilirdi. Kurtaramadı. Kafir gittiler. Neden? İnanmadılar. Allah'ın peygamberine tabi olmadılar. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, zikrettiğim ayette Allah-u Teala biz kullarına vermiş olduğu ızdırari bir kaderden bahsediyor. Kader nasıldı? İkiye ayrılıyordu. Izdırari kader yani bizi mecbur bırakan kader, ihtiyari kader bizim seçtiğimiz kader. Izdırari kadere örnek vereyim. Erkek mi doğacağız, kız mı doğacağız? Seçtik mi biz? Bize soruldu mu böyle bir şey? Sorulmadı. Erkek olarak dünyaya getirdi Allah Teala bizi. Bu zorlayıcı bir kaderdir. Türkiye'de mi dünyaya geleceğiz? İran'da mı yoksa Vehhabi Suudi Arabistan'da mı? Soruldu mu bize? Sorulmadı. Atamızın kim olduğu, ceddimizin kim olacağı, akrabamızın kim olması gerektiği soruldu mu bize? Biz mi seçtik dayımızı, yengemizi? Anamızı, babamızı biz mi seçtik? Seçmedik. Allah bizim adımıza seçti. Buna ızdırari kader denir. Kaderin zorlayan bölümü. Ecel nereye giriyor? İhtiyari kadere mi gidiyor? Izdırari kadere mi gidiyor? Ecel ızdırari kadere giriyor. Yani zorlayan, mecbur bırakan. Şu anda Allah Teala Hazretleri burada bulunan bu kadar genç insanın tamamının ecelini belirlemiştir. Aramızdan bazısı 30 sene yaşayacak. Bazısı 60 yıl, bazısı 80 yıl, bazısı 20 yıl. Bunu Allah bilir. Hiç kimse bunu bilemez. Bunun ilmi gaybi bir ilimdir Kur'an'ın deyimiyle. Gaybın bilgisi Allah'ın yanındadır. O kimseye ortak etmez. Şu halde Allah-u Teala hepimize bir ecel, bir ömür biçmiştir. Bir zaman dilimi biçmiştir. Ayet-i Kerime diyor ki bu zaman dilimi sonra geldiği anda istediği kadar yalvarsın, istediği kadar Allah Teala'ya dua etsin, ne bir saat ileri alırız, ne bir saat evveli alırız. Kul gece gündüz ölüm döşeğinde, o yatakta, o ağır hastalıklarla inliyorken, o bütün kemikleri kanser denilen hücreyle tüketiliyorken, diş ağrısı düşünün. kemik kanseri olan bir adamın çektiği ağrıyı bir nispetle, bir örnekle yakınlaştırmaya çalışayım. Diş ağrısı. Çok ağırdır. Bütün gece uyutmaz. Bu diş ağrısının kemiklerinizin tamamında olduğunu düşünün. Bütün bedeniniz diş gibi titriyor. İnliyorsunuz. Bu hastanın aklında tek bir şey var. Ölmek istiyorum. Vademin kısaltılmasını istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki ne bir saat yalvar yakar, ne bir saat ileriye alırım, ne de bir saat geriye alırım. Peki hocam, Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki az sadaka ömrü uzatır. Az sadaka ömrü uzatır. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamamız lazım? Allah Teala Hazretleri ayette bir saat ileri bir saat geri olmaz buyuruyor. Bu hadis-i şerifi hadis alimleri nasıl şerh etmişler? Hadisin manası şudur. Kul Allah rızası için fakire fukaraya yardımda bulunduğu zaman, herhangi bir yardım verdiği zaman, onun iyiliğini isteyip cebindeki hakkından paylaşım yaptığı zaman, İslam'ın güzel bir ahlakını serdettiği ortaya koyduğu zaman Allah-u Teala onun ömrüne belirlenmiş olan saatine bereket verir. Bereket. Zaman dilimi değişmez. Yaşayacağı yıl 60 mı? 60 yıl değişmez. Ama Allah Teala öyle bir genişlik verir ki zaman içinde, o 60 yılda 80 yıl, 120 yıl, 200 yıl, eski ümmetlerde 400 sene, 500 sene yaşamış adamların yaptığı ibadet gibi ibadet sevabı yapabilir. Böyle bir sevap kazanabilir. Bu hadisin manası budur. Yoksa bu hadis daha fazla hayır yapalım fakire fukaraya, ömrümüz uzasın, bak hazır zengin de olduk, 60 yaşayacağımıza 80 yaşayalım canım manasına değildir kardeşler, yanlış anlamayın. Eğer böyle düşünürsek bu ayeti kerimeyi inkar etmiş oluruz. Ayetlerle hadisler çelişmez, bizim kafamız çelişir. Ayet ve hadisleri alimlerle okuduğun zaman her şeyin izahati zaten 1400 yıldır yapılmıştır. Bu izahatlere bakmayıp da sadece ayetlere bakarız, her şeyimizi Kur'an'a göre düzenleriz. Kur'an'ı anlayan Resulullah'a bakmamıza gerek yok. Kur'an'ı bize getiren sahabeye bakmamıza gerek yok dediğimiz zaman da ne olur? İşte bugünkü reformist sapık profesörler gibi oluruz. Allah geleceği bilmez deriz. Kader diye bir şey yok deriz. Allah bizi zorlamıyor deriz. Olur mu öyle şey? Bütün bunlar kitaplarda yazılmış. Allah'ın zorladığı yer var. Serbest bıraktığı, ihtiyarımıza terk ettiği yer var. Allah bizi zorlamıyor diyorsun ha? Peki sana soran var mı? Doğmadan önce sana birisi sordu mu? Erkek mi olmak istiyorsun ey kulum? Kız mı olmak istiyorsun? Var mı soran? Sormadı. Bak zorlandın. Bu ülkede doğmayı sen mi seçtin? Niye Miami'de doğmadın? Allah'ın zorladığı kısım bu. Bu ızdırari kaderden. Bunu inkar edersen dinden çıkarsın. İhtiyari kaderse şudur. Allah-u Teala her günümüzde karşımıza bazı köşeler getirir. Köşeler. Seçim yapma anları. Ezan okundu. Bu köşe demektir. Köşe geldi. Şimdi ya sağ taraftan gideceğim namazı kılacağım, ya sol taraftan gideceğim çalışmak da ibadettir diyeceğim, namaz kılmayacağım. Sol tarafa gittin, solcu oldun. Köşeyi kaybettin. Buna ihtiyari kader denir. Allah bunun seçimini bize bıraktı. Seni köşeye getirdi. Ezan da okundu, davet de yapıldı. Seçim senin kardeşim. Allah seni burada zorlamaz. Bu bilgileri böyle anlamak lazım gelir. Mevla Teala Hazretleri ölümü anlattığı başka bir ayette, hani o yakınlarımız vefat ettiği zaman tabuta sokuyoruz ya, tabutun üstünde bir yazı, bir ayet. Kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileynâ turci'un. Ne diyor bu ayette Mevla Teala? Her nefs ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Dikkat buyurun. Ayet şunu demiyor. Her nefs ölecektir. Demiyor. Ölümü tadacaktır. Zâika zevk. Zevk anlamındadır. Zevkler. Her nefis bu zevki, bu ölüm denilen zevki o anı yaşayacak, tadacak. Ama ölecek mi? Ruha, nefse ölüm yok. Akla ölüm yok. Vicdana ölüm yok. Şu andaki aklın, vicdanın, ruhun, nefsin nasılsa cennete ya da cehenneme gelecek olan nefsin, ruhun, aklın aynı o şekilde olacak. Hani bu nefsimiz var ya, bizim baş düşmanımız, bizi cennete sokmak istemeyen, bizi ateşe sokmak isteyen. Bu nefse bazen sorasım geliyor. Nefis kardeş, sanki ben cennete gireceğim de sen dışarıda mı kalacaksın? Bırak cennete gireyim. Bırak Allah'ın istediği amelleri işleyeyim. Niye bana izin vermiyorsun sabah namazıma kalkmama? Niye bana izin vermiyorsun ilim meclisine sohbet dinlemeye gitmeme? Nefis kardeş, niye izin vermiyorsun? Niye beni zorluyorsun kötü arkadaşlarla gezmeye, tozmaya, içkiciye, kumarcıya? Niye beni zorluyorsun? Ben seni cennete götürmek istiyorum. Sen beni ateşe götürmek istiyorsun. Nefis kardeş, sen neden beni zorluyorsun? Nefsin aklı olmadığı için hisleriyle, hevalarıyla hareket eder. Tıpkı bir hayvan gibidir. Hayvanlar da hisleriyle hareket eder. Bir hayvan cinselliği tavan yaptığı zaman şunu demez. Ya bu dişi koyun bir ay önce şu diğer koçla cinsi münasebette bulunmuştu. Demek ki bunlar nikahlı. Ben bununla cinsi münasebette bulunamam. Bir hayvan böyle bir şey demez. Hayvanlarda nikah bağı yoktur. Cinsel isteği geldiği anda bir hayvanın üstüne atlar. Hayvansal içgüdü. Hayvan böyledir. İnsan böyle değildir. İnsan kadınlara şöyle bakar. Bunlar bana haramdır, bu bana helaldir. Bu kadın bana bir nimettir, diğer kadınlar bana uzak durmalıdır. Mesafeli olmak zorundayım. Bu kadını muhafaza etmek ve korumak zorundayım. Bu kadına tıpkı anama saygı duyduğum gibi saygı duymak zorundayım. Müminin kadınlara bakışı işte böyledir. Ama nefis bu bakışı nedense istemez. Neden? Aklı yok. Aklı yok, hisleriyle hareket ediyor. Hayvansal bir içgüdüyle hareket ediyor. Tek bir gayesi var. Ateşe götürmek, ateşe atmak. İşte bu nefis ölümü tadacak. Ölümü tadacak ve iki yerden bir yere kesin olarak gidecek. Neyle beraber? Ruhla beraber, bedenle beraber. Ahirette, cehennemde azabı çeken ruh mudur, beden midir, nefs midir? Böyle bir sual geldi. Ne diyeceksiniz? Hem ruh, hem beden, hem nefs. Ahirette bir adam bütün azalarıyla, buradaki bütün manevi ve zahiri duygularıyla, uzuvlarıyla azap görecektir. Yine ahirette nimetlenen nefs midir, ruh mudur, akıl mıdır, beden midir derlerse ne diyeceksiniz? Her şeyimizle nimetleneceğiz. Tıpkı buradaki gibi. Fakat oradaki nimetlerin sayısı buradan çok daha fazla olduğu için çok daha ayrı bir lezzetle lezzetleneceğiz. Rabbim bize nasip etsin inşallah. Nefs rızıktan endişe eder. Nefs Allah'tan endişe eder. Allah'a güvenmez. Halbuki Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bütün kullarının rızkının kendisine ait olduğunu beyan ediyor. Kendisinin rızka kefil olduğunu beyan ediyor. Nefs de bunu duymasına ve bilmesine rağmen şöyle diyor. Bugün var, yarın olmayabilir. Acaba yarın ne yiyeceğim? Yarın aç kalabilirim. Bu şeytandan gelen, ilham almış bir nefis. Böyle bir şey yok kardeşim. Allah bizim rızkımıza kefildir. Bütün canlıların, hatta ve hatta kayanın içindeki karıncanın bile rızkına kefildir. Allah onu aç bırakmaz. Bazen çayırlık yerlere gidersiniz. Kayaları atarsınız bir yerden bir yere. Bir kaya kırılır ve içinden bir böcek çıkar. Böceğin oraya girme ihtimali yoktur. Bir delik yoktur. Ama kayanın içinden böcek çıkar. Soru şu ki, bu böcek orada nasıl rızıklandı? Nasıl rızıklandı? Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam, Rabbim cennette görüşmeyi nasip etsin. Amin. Mevla Teala bir gün şöyle buyurdu. Ya Rabbi, bütün mahlukatın rızkını nasıl veriyorsun? Sen bana rüzgara emretme kuvvetini verdin. Müsaade et, bir gün bütün mahlukatın rızkını ben dağıtayım. Allah Teala buyurdu ki, peki, yap bakalım. Mevla Teala Süleyman Nebi'ye çok büyük rızık verdi, çok büyük nimetler verdi. Cinleri emrine verdi, rüzgarı emrine verdi, hayvanları emrine verdi. Süleyman Aleyhisselam bu nimetlere güvenerek ben de yapabilirim dedi. Yeryüzündeki bütün canlılara rızkını ulaştırdı. Ona emir verdi, buna emir verdi, ona o nimetleri verdi, rızıklarını ulaştırdı. Fakat yer altındaki canlıları unuttu. Karıncalar Süleyman peygamberi Allah'a şikayet ettiler. Ya Rabbi, senin peygamberin toprağın üstündeki bütün canlılara, havanın üzerinde uçan bütün canlılara da rızkını verdi ama toprağın altındaki biz karıncaları unuttu. Allah Teala'ya, Allah Teala Süleyman Nebi'yi sigaya çekti. Sen nasıl yer altındaki canlıları unutursun? Ben onların bir gün bile rızıklarını vermediğim olmadı. Sen nasıl unutursun dedi. Süleyman Aleyhisselam hatasını anladı. Ve geri adım attı. Bu Allah'tır. Allah asla ve kat'a mahlukatının rızkını unutmaz. Unutmaz. Ama nefis ne der? Yarın ne yapacağız? Bugün yedik, yarın ne yapacağız? Aç kalabiliriz. Eyvah, yarın aç kalacağım der ve seni açlıkla korkutur nefis. Kur'an buna şöyle der: sakın şeytan sizi açlıkla korkutmasın. Şeytan kim oluyor burada? Bu tiyatrodaki şeytan kim? Nefsin şeyhi, nefsin üstadı. Aklı veren, fikri veren şeytandır. Nefs içerideki düşmandır. İlmi yoktur, aklı yoktur. Mevlana'mız bu olayı şöyle anlatır. Bir zaman bir çayırlıkta bir öküz vardı. Öküz her sabah kalkar ve çayırlıktan otlayabildiği kadar otlardı, yerdi. Semirirdi, karnını doyururdu. Akşam olduğu zaman kara kara düşünmeye başlardı. Bugün karnımızı doyurduk da yarın ne yapacağız? Ya çayırlarda otlar bittiyse? Ya aç kalırsam? Ya açlıktan ölürsem? Ya 2 günde ruhumu teslim edersem? Eyvah, ben yarın aç kaldım diye her akşam hastalanır. Her sabah kalktığında güneşin doğuşuyla beraber çayırlardaki yeşillikleri görünce tekrar semirmeye, otları yemeye giderdi. Bu her gün böyle devam ederdi. Sabah gidiyor, otları görüyor ve yiyor. Karnını doyuruyor. Akşam yaşadığı yere geri dönüyor ve karamsar olmaya başlıyor. Yarın ne yiyeceğim? Ne olacak bana? Hep bir yeis halinde hareket ediyor. Mevlana diyor ki, bu hikayedeki öküz nefstir. Nefs, rızkından emin değil, Allah'tan emin değil, Allah'tan şüpheye düşmüş. Allah beni bakamayabilir, Allah beni doyuramayabilir. Haşa ve kella. Karıncanın rızkını unutmayan seni mi unutacak? Ey insan, sorum şu: karınca mı daha değerli, sen mi daha değerlisin? Bu dünyada gördüğünüz bütün mahlukat, bütün cinler, bütün şeytanlar ve bütün melekler insanın önüne geçemezler. Çünkü Kur'an bize anlatırken şöyle der: İnsan bütün mahlukatın en şereflisidir. En şereflisi. Eşrefi mahlukat, Kur'an'ın deyimiyle. Şu halde yaşayış tarzıyla, ölüme olan rabıtasıyla, ölüme olan bakışıyla kul melekleri bile geçebilir. Meleklerden bile üstün olabilir. Dinliyor, nefsi dinliyor esnaf kardeşim. Diyor ki, ya aç kalırsam, ya evime bakamazsam, şüphelere gark oluyor. Esnaf şüphelere gark oluyor. Bu şüpheler öyle bir boyuta gidiyor ki esnaf namazları bırakıyor. Neden? Ya şimdi namaza gidersem müşteriyi kaçırabilirim diyor. Şu zeka seviyesinin düşüklüğüne bakın Allah aşkına kardeşler. Namaza gidersem müşteriyi kaçırabilirim. Zaten iş güç kesat. Hareket yok, kriz var, devalüasyon oldu diyor ve ibadeti bırakıyor. Esnaf, bak ne kadar aklı zayıf oldu esnafın. Çekleri dönmesin diye harıl harıl koşturuyor, sağdan soldan borç alıyor, bankaya gidiyor, çek miktarını yatırıyor. Aman insanlar nazarındaki itibarım zedelenmesin, sonra bir daha bankaya gidip çek alamam diyor. Esnaf, insanların nazarında adının kötüye çıkmamasını bu kadar önemsiyor, bu kadar önem veriyor. Ama o esnaf, o Müslüman esnaf, Allah'ın nazarındaki itibarını hiç önemsemiyor. Namaz vakitleri birer birer geçiyor gidiyor. Sohbet davetleri birer birer geçiyor gidiyor. Her hafta kardeşi, bir kardeşi ilim meclisine, cennet halkasına onu davet ediyor ama gitmiyor. Allah nazarındaki itibarını hiç umursamıyor. Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir akıl? Kontrolü kim ele almış kardeşler? Bu esnaftaki akıldaki kontrolü kim ele almış? Şeytan ve nefis ele almış. Eğer bu bedenin kontrolü bu kitapta ve bu kitabın tabi olmamızı emrettiği peygamberde ve alimlerde olsaydı, bu adam Allah nazarındaki itibarına daha çok önem verirdi. İnsanların nazarındaki itibarın ne? 3 gün överler, menfaatlerine uymadığın bir şey yaparsan hemen sövmeye başlarlar, yerin dibine sokarlar. Göklere çıkartırlar seni. İnsanlar seni bir anda göklere çıkartır. Şöyle bir esnaf, şöyle dürüst, şöyle ilim ehli, peşinde yüzlerce insan var, binlerce insan sohbetlerini seyrediyor. Göklere çıkartırlar. Menfaatine uymadığın bir fetvayı verdiğin zaman, ayetten, hadisten bir söz söylediğin zaman, bu bana uymuyor hoca, sen hiçbir şey bilmiyorsun derler. Aşağılarlar, yerin dibine sokarlar. İnsanın övgüsü budur. Şu halde Müslüman kardeşim, insanların övgüsünü boş ver. İnsanların nazarındaki itibarını boş ver. Sen Allah'ın nazarındaki itibarına bak. Allah'ın kitabını dümdüz anlat. Tam ortasından. Tam ortasından. Kıvırma. Yan çizme. Dümdüz anlat. Şunu kırar mıyım? Buna dokunur muyum? Şunu şöyle yaparsam ne yapar? Beni terk eder mi? Namazı bırakır mı? Sohbeti terk eder mi? Yapma bunu. Yapma bunu. Senin yardımcın Allah'tır. Dümdüz söyle. İster gelsin ister gelmesin. Çünkü biz peygamber değiliz. İnsanlığı kendimize tabi etmek zorunda değiliz. Peygamberler bütün insanlığı kendilerine tabi etmek zorundalar. Şunu demek zorundalar. Bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Ama biz tebliğciler, biz Resulullah Aleyhisselam'ın varisleri olan hizmetçiler, hocalar, alimler böyle bir mecburiyetimiz yok. İnsanlara şunu diyemeyiz. Bana tabi olmak zorundasınız. Hayır. Allah'ın dinine uy. Ehli sünnet bir hocaya uy. Bir alime uy. Kime uyarsan uy. Ama Allah'ın dinine uy. Biz bunu demek zorundayız. Peygamber Aleyhisselam böyle diyemez. Allah'ın peygamberine de bana uyacaksınız. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, فَاتَّبِعُونِي Bana tabi olun. يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Ki Allah da sizi sevsin. Resulullah kime tabi etmek istiyor? Kendisine tabi etmek istiyor. Ona tabi olmazsan kime tabi oluyorsun? Ebu Cehil'e tabi oluyorsun. Şeytana tabi oluyorsun. Allah'ın istemediği şeylere tabi oluyorsun. O zaman da cehenneme gidiyorsun. Allah Teala Hazretleri bizleri korusun. Amin. Sakındırsın. Amin. Peki kardeşler, Mevla Teala Hazretleri çok sevdiğimiz insanları elimizden birer birer çekip alıyor. Engel olamıyoruz. En sevdiğin babanı alıyor, ayrılamam dediğin ananı alıyor, çocuğunu alıyor. Evlat acısı çok çok ağır bir acıdır. Allah kimseye göstermesin. Alıyor. Gitmesini istemiyorsun ama Allah Teala sahip olduğun, çok sevdiğin insanları bir bir yanından alıyor, çekip alıyor. Allah Teala Hazretleri sevdiğimiz insanları bir bir alırken bize vermek istediği mesaj nedir? Mevla ne demek istiyor? Mevla bize ne anlatmak istiyor? Ey kulum, Rabbim şunu demek istiyor. Ey kulum, burası daimi olarak kalacağın bir yer değil. Burası bütün lezzetlerin geçici olduğu bir yer. Dolayısıyla ayrılmayacakmış gibi bağlanma. Ayrılmayacağın yer var. Terk etmeyeceğin yer var. Sevdiklerinin hastalanmadığını göreceğin yer var. Sevdiklerinin yüzünün ağlamadığını, gözlerinin ağlamadığını, kalplerinde hüzün olmadığını göreceğin bir yer var. Burası değil. Orası gelecek. Kazanacağız inşallah. Mevla Teala bize lütfederse o yer gelecek. Ama burası değil. Mevla Teala bize verdiği bu musibetlerle, bu sıkıntılarla, yanımızdan aldığı güzel insanlarla, hayırlı insanlarla, insanların en üstünü Muhammed Aleyhisselam'la bize verdiği mesaj, buraya ait değilsiniz. Ey kullarım, siz buraya ait değilsiniz. Ben sizin için çok güzel bir yer hazırladım. Ben sizin için altlarından ırmaklar akan nehirler hazırladım. Cennetler hazırladım. Köşkler hazırladım. Siz oraya aitsiniz. Dolayısıyla bu kepaze yeri, bu çapulcuların mekanını kendinize ana yurt edinmeye çalışmayın. Ayrılacaksınız. Ayrılacağın yeri nasıl olur da sahiplenirsin? Nasıl olur da bu benim dersin? Adam sana araba verdi. Kardeş, şu arabayı al, yurt dışına çıkıyorum. Bir gün, iki gün işlerini hallet dedi. Ne demek bu? Emanet. Buna emanet denir. Araba emanet alan kişi de şöyle dedi. Ya bundan sonra bu araba benim. Bu ne oldu şimdi? Terörist. Emaneti sahiplendi. Artık bu araba benim dedi. Terörist. Emanete ihanet etti. Yani hain. Hain. İşte bu dünyayı ana vatan olarak gören Allah'a ihanet etmiş demektir. Cennet vaadine ihanet etmiş demektir. Rızkından endişe eden adam gibi cennetten, sonsuzluktan endişe ediyor demektir. Şüphe ediyor demektir. İmanla şüphe bir arada olabilir mi kardeşler? Dolayısıyla etrafımızdaki insanlar birbiri giderken elbette ki kalp hüzünlenir. Elbette ki gözler yaşarır. Bu çok doğaldır. Ama şunu bilelim. Allah kavuşacağımız bir yerde, buluşacağımız ve ayrılmayacağımız bir yerde bizi beraber edecek inşallah. İnşallah. Mevlana Celaleddin anlatıyor. İnsanlar diyor, bebekleri olduğu zaman gülüyorlar. cenazeler olduğu zaman ağlıyorlar. Ben böyle yapmam. Bak bak, bir kul tasavvufta çok ilerlediği zaman, kalp gözü açıldığı zaman ona hikmet verilir. Farklı bir bakış açısı. Bilinen ayet ve hadislere farklı bir bakış açısı. Ne diyor Mevlana? Ben bir bebek doğduğu zaman ağlarım, bir mevta öldüğü zaman gülerim, sevinirim. Talebeleri diyor ki, efendim bu sözün hikmeti nedir? Bebek doğduğu zaman şöyle derim, kim bilir bu dünya denilen mihnet ve sıkıntı evinde bu bebek ne kadar büyük sıkıntılarla imtihan olacak. Böyle bakarım. Mevta öldüğü zaman da şöyle derim, kurtuldu, sınav bitti. Hür bir adam olarak çıkıyor. Şehadetle beraber gittiyse bütün sınavlardan, bütün hastalıklardan, bütün felaketlerden, bütün ihanetlerden kurtuldu. Seviniyorum. Buna seviniyorum. İşte bu Mevlana'nın bakışıdır. Doğuma ve ölüme bir velinin, bir Allah dostunun bakışı böyledir. Çocuk doğuyor. Herkes seviniyor, herkes gülüyor. Ama bu çocuk büyük sıkıntılar yaşayacak. Bu çocuk belki onarılmayacak hastalıklar yaşayacak. Bu çocuk belki felç kalacak. Bu çocuk belki aklını kaybedecek. Bu sıkıntıları kimse bilmiyor. Gaybi bilgiden. Allah'ın onun kaderinde vermiş olduğu bir sınav, bir imtihan. Kimse bilmiyor. Ama insanlar seviniyorlar, gülüyorlar. Hep ümit ediyorlar, güzel şeyler ümit ediyorlar. Ama Allah'ın onun hakkında çizdiği çizgi şu. Çok kısa bir ömür vereceğim. Çok sıkıntılarla yaşatacağım. Ve felç yapacağım. 20 yaşında ruhunu teslim alacağım ve cennete sokacağım. Allah'ın çizdiği kader bu. Kullar ne yapıyor? Anası babası ne yapıyor? Keşke gitmeseydi. Üzülüyor, ağlıyor. Kardeşler, yatalak olan bir hastanız yahut bir akrabanız bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık bir yatma dönemi geçiriyorsa ve ağır hastalığı varsa, kanser gibi, öyle bir hastalık ki biliyorsun bu birkaç ay içinde gider. Birkaç ay içinde gider bu. Belli. Kanserde 10 hastanın 9'una doktor şöyle der. Kemoterapiye sokacağız 3-5 ay daha uzatabilmek için. Şu anda ülkemizde 10 binlerce kanser hastası var. Bunların 10 tanesinden 9 tanesi ölmeyi bekliyor. 9 tanesi o bir kişi olabilir miyim diye ümit ediyor ama ölmeyi bekliyor. Doktorlarsa bu hastalara şöyle bakıyor. Bu 9 hastanın 5'ini 6'sını bir sene daha fazla yaşatabilirsek kemoterapiyle, yan ilaçlarla falan başarıdır diyor. Neden? Hastalık içeriye girmiş bir kere. O tümör, o kanser hücreleri devamlı olarak ürüyor. Canlı hücrelerle bir kavga, bir savaş halindeler ama gün be gün canlı hücreler zayıflıyor. Ve savaşı kaybediyor. Kanser hücreleri daha fazla artıyor, daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla hastalık gittikçe artıyor, ölüm yakınlaşıyor. Böyle bir hastanız olduğu zaman ne kadar bilirseniz bilin, bu adam, bu kadın gidecek. Ne kadar bilirseniz bilin, toprağa verdiğiniz anda kalbinize bıçak saplanıyor kardeşler. Allah Teala hepimizin hastalarına imanla gitmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Biliyorsun, bugün yarın toprağa vereceksin. Ölecek. Biliyorsun, kurtulacak. İmanlı bir insan. Ama toprağa verdiğin anda, ayrılış başladığı anda, topraktan, kabirden eve dönüş başladığı anda kalbine bıçak saplanıyor kardeş. Bu acıyı Allah yaşatıyor. Yaşatıyor. Rabbim cennete bizi kavuştursun. Amin. Amin. Amin. Resulullah Aleyhisselam'ın bir çocuğu vardı, biliyorsunuz. İbrahim. Çok ufak yaşta vefat eden çocuklarından bir tanesi, son erkek çocuğu. Allah'ın peygamberi İbrahim öldüğü zaman onu kabre gömüyor. Ve başlıyor ağlamaya. Sahabe-i kiram Efendimiz şöyle diyor, ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Sen de mi ağlıyorsun? Sultanım Efendimiz şöyle buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, ben de ağlarım. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Ama ben yine de Rabbimin hoşnut olacağı şeylerden başka bir şey söylemem. Bakın bu hadis-i şerif bize cenazemiz olduğu zaman nasıl davranmamız, nasıl yaşamamız gerektiğini beyan ediyor. Bak, kalp hüzünleniyor mu? Kesinlikle hüzünleniyor. Biraz vicdanın varsa, biraz insaniyetin varsa kaybettiğin insan konusunda kalbin hüzünlenir. Göz yaşarıyor mu? Yaşarıyor. Allah'ın peygamberinin gözü yaşardı. Ağlamaya başladı. Ama burada bir incelik var. Rabbimin hoşnut olacağı şeyden başka bir şey söylemem. Bu dil onun hoşlanmayacağı bir şey söylemez. Bazı işgüzarlar gelir. Kabrin başında dururken, bazı kardeşlerimiz ağlarken işgüzarlar, İslami ilimleri bilmeyenler gelirler. Ağlama kardeşim, ağlama. Ölü azap görüyor derler. Bu cahilane bir sözdür. İlmi bir dayanağı yoktur. Ölü ağlamaktan azap görmez. Ölü haykırmaktan, konuşmaktan, dövünmekten azap görür. Bundan sıkıntı duyar. Ama ağlamaktan azap görmez. Eğer olsaydı Resulullah oğluna azap etmiş anlamı çıkardı ki bu muhaldir, mümkün değildir. Dolayısıyla böyle insanlar olduğu zaman bazı kardeşlerimize ağlama falan dediği zaman siz ne yapacaksınız kardeşim? Çekil, bilmiyorsun. Çekil, ilmin yok. Allah'ın peygamberi ağladıysa biz de ağlarız. Aleyhissalatü vesselam diyeceğiz. Resulullah aleyhisselam ne buyuruyor oğlu İbrahim'i kabre koyduktan sonra? Ey İbrahim, biz senin ayrılışından dolayı çok üzgünüz. Kabirdeki bir ölüye seslenilir mi? Vehhabiler bu gibi hadisleri görmedikleri için, ilimleri yeteri seviyede olmadığı için bu gibi hadislerin farkında değiller. Resulullah aleyhisselam kabirdeki bir insana sesleniyor, bir çocuğa sesleniyor. Ne buyuruyor? Ey İbrahim, ey oğlum, biz senin ayrılışından dolayı çok üzgünüz. İşte bunun adına kabirdeki insana seslenmek denir. Şayet kabirdeki insana seslenmek şirk olsaydı, Resulullah Aleyhisselam müşrik mi olmuş oldu? Biz Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselam'ın kabrinin karşısına geçtiğimiz zaman ne yapıyoruz? Esselamu aleyke ya Resulullah. Selam senin üstüne olsun ey Allah'ın peygamberi. Selamu aleyke, selam senin üstüne olsun kime denir? Uzaklardaki insana mı denir? Karşındaki insana denir. Resulullah Aleyhisselam'a biz selam verirken karşımızdaymış gibi selam veririz. Tahiyyatı okuyoruz biz Müslümanlar, tahiyyat. Tahiyyatsız namaz olmaz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her namazda, ilk ve son oturuşumuzda bunu okuyoruz. Bu Vehhabiler de, bu peygamberimizi sevmeyen Vehhabiler de bu duayı okuyorlar. Neden okuyorlar bunu? Resulullah Aleyhisselam okuduğu için. Bu duayı okuyorlar ama bu duanın manasını bilmiyorlar, idrak edemiyorlar. Kalplerindeki peygamber düşmanlığı akıllarını körüklemiş, akıllarını kapatmış, perdelemiş. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demek, selam senin üstüne olsun. Ve rahmetullah, Allah'ın rahmeti ve berekatü, ve bereketi. Senin üstüne olsun ey Allah'ın Resulü demektir. Siz bunu biliyorsunuz. Bu bilgiler ortadayken, bu kadar delil ve karine ortadayken, nasıl Allah'ın peygamberine selam vermemiz gücünüze gider, ağrınıza gider? Neden kalbiniz bundan maraz kapar? Neden düşmanlarınız ortaya çıkar? Allah bu kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi, oğlu İbrahim vefat ettiği zaman bizim peygamberimizin, ne oldu? O gün güneş tutulması oldu. Vefat etmeden önce o gün güneş tutulması oldu. Sahabe-i kiram ne buyurdu? Bu güneş tutulması oldu, oğlu da vefat etti Resulullah Aleyhisselam'ın. Demek ki, güneş tutulması ya da ay tutulması olduğu zaman bir büyük insan ölecek. Ya da bir büyük insan, bir hayırlı insan dünyaya gelecek diye sahabe-i kiram aralarında konuşmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Hayır, bu batıl bir görüştür. Güneş tutulması ve ay tutulması Allah'ın nişanlarından ve ayetlerindendir. Herhangi biriniz bu ikisinden birine rast geldiği zaman ya küsuf namazı kılsın ya husuf namazı kılsın. Elhamdülillah. Küsuf namazı ne demek? Güneş tutulmasını gördüğümüz zaman küsuf namazını niyet ederiz. Bu sünnettir. Resulullah Aleyhisselam ve sahabileri iki rekat namaz kıldılar. Buhari-i Müslim hadisidir. Sahabiler diyorlar ki, rükuları ve secdeleri Resulullah çok uzattı. Zannettik ki hiç kalkmayacak. Bu rükularda ve secdelerde çok dua etti. Güneş tutulduğu zaman Müslümanın kafasında şu olur. Allah bu güneşi tuttuğu ve kararttığı gibi güneşin %50 ışığını kapattığı gibi tamamını da kapatabilir. Bu güce sahiptir. Kıyamet gelinceye kadar güneşsiz de bırakabilir bizi. Bütün Müslümanlar bunu düşünür ve korkarlar. Güneş Allah'ın değil mi? Bu ampul Allah'ın değil mi? Bu enerji kütlesi sahibi Allah değil mi? İsterse bu enerjiyi, bu ampulü söndürür mü? Bizim evimizdeki ışığın düğmesine basıp söndürmemiz gibi Allah Teala güneşi söndürebilir. İşte güneş tutulması. Allah nasip ederse 3 gün kadar sonra ülkemizde bir güneş tutulması olacak. Güneş %40 nispetinde kararacak. Normal verdiği aydınlığın %60'ını verebilecek, %40'ını vermeyecek. Fakat bazı insanlar güneş tutulmasını aynen sahabe-i kiram gibi yormaya başlamışlar. Deprem bilimcileri gibi şimdi bazı insanlar çıkıyor ve şöyle diyor. Kesin deprem olacak. Bakın bu çok batıl bir görüştür. Bu çok yanlış bir görüştür. Güneş tutulması ve ay tutulması Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle işarettir, ayettir. Neyin ayetidir? Allah'ın gücünün ve kudretinin ayetidir. Bizi neye sevk etmesi lazım? Namaza sevk etmesi lazım. Ay tutulmasında ne yapıyoruz? Hüsuf namazı kılıyoruz. O tek başına da kılınabilir. Küsuf namazı ister tek ister cemaatle, cemaatle kılmak sünnet. Husuf namazı tek başına kılınabilir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam bunu bir felaket habercisi olarak yorumlamadı. Sahabe-i kiramın bunun bir felaket habercisi olmadığını anlattı. Sahabeye bunu öğretti. Biz nasıl anlayacağız bunu? Güneş tutulacakmış, deprem gelecek değil. Hayır, alakası yok. Depremle güneş tutulmasının bir alakası yok. Bizim bunu böyle anlamamız lazım. Bir bağlantı kurulmaya çalışılırsa, şimdi bilim adamları nasıl bağlantı kurmaya çalışıyor? 17 Ağustos depreminden önce güneş tutulması oldu ülkemizde. Demek ki şimdi de güneş tutulması olacak, yine bir deprem gelecek. Onun bir bağlantısı yok. Bu ülkede o depremden önce çok daha büyük depremler oldu. Ve o depremlerde güneş tutulması olmadı. Meseleyi anlayabilmek için küçük bir izahat. Dolayısıyla güneş ya da ay tutulması olduğu anda kesinlikle deprem olacak, kesinlikle zelzele olacak, sel vuracak gibi felaket habercilerine, felaket tellallarına itibar etmeyiniz. Deprem her zaman olabilir. Güneş tutulduğu anda da olabilir ama bunun güneşin tutulmasıyla bir alakası yoktur. Bağlantı kurmayınız. Bu meseleyi de antiparantez konu içinde bahsetmiş olayım. Resulullah Aleyhisselam, şimdi bir akrabamız, bir yakınımız vefat ettiği zaman bizim onunla bağımız kopmuş mu oluyor? Hayır, o şu anda ruh halinde. Bizim ona faydamız olabilir. Bizim ona duamız olabilir, ona istiğfarımız olabilir. Ayetler ve hadisler bunun delilleri doludur. Şimdi bir iki hadis-i şerif okuyacağım. Allah Resulü Aleyhisselam bir kimseyi defnetti. Toprağa gömdü. Ve kabrin karşısına geçti ve ona dua etmeye başladı. Allah aşkına dinleyin. Allah'ım, sen onun Rabbisin, onu sen yarattın. Onu İslam'a sen hidayet ettin. Ruhunu alan da sensin. Gizli ve açık hallerini en iyi bilen sensin. Onu affetmen için aracılık etmeye geldik. Ne olur onu bağışla. Aracılık etmeye geldik. Yine Resulullah Aleyhisselam'ın çok söylediği ama Vehhabilerin hiç sevmediği kelimelerden bir tanesi. Biz Resulullah'ı çok seviyoruz ama bazı sözlerini sevmiyoruz. Bu anlama geliyor. Biz bu mevta için aracılık etmeye geldik. Onun günahları için istiğfar etmeye geldik diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Bu hadis-i şeriften biz ne anlıyoruz? Müslümanlar bir yakınları vefat ettiği zaman o yakınları adına aracılık edebilir. Allah'ım, anamı affet. Allah'ım, dedem vefat etmişti 2 sene önce. Ona şu anda hiçbir malım, hiçbir mülküm, hiçbir param fayda vermez. Ancak ben onun için sana istiğfarda bulunuyorum. Onun günahlarını bağışla ya Rabbi. Fayda verir mi? Kesinlikle fayda verir. Hadislerle sabittir. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kabirdeki ölü boğulmak üzere olup imdad isteyen kişi gibidir. Denizde bir adam atıldı. Gemiden attılar. Bu adam boğulmak üzere, yüzmeyi bilmiyor. Ne yapıyor? İmdat! Kurtarın beni! Kurtarın beni! Kabirdeki ölü aynı bu adam gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak bir duayı bekler. Şu anda kabirlerimizde, buradaki herkesin kabirlerinde akrabaları var. Ne bekliyor bunlar? Yemek mi bekliyor? Müşriklerin yaptığı gibi evvelce. kabirdeki yatan mevtalarına yemek götürüyorlardı. Yemekleri hayvanlar yiyordu. Sonra müşrikler şöyle diyordu. Aa bak ölülerimiz yemeklerini yemişler. Haftaya bir daha getirelim. Müşrik kafası. Bu kitapla hareket etmediğin zaman, bu kitabın uy dediği peygambere uymadığın zaman uydurursun. Uydurursun. O dua kendisine ulaşınca dünya ve içindekilerden kendisine daha sevgili olur. Şimdi kabirde yatan mevta dünyadaki yaşamında çok zengin idi. 20 tane arabası vardı, 10 tane şirketi vardı. Çok zengindi. Fayda var mı? Hiçbir fayda yok. Ama akrabayı taallukatından dua aldığı zaman dünya ve içindeki her şeyden daha sevgili. Neden? Faydası var. Günahları siliniyor, sevap hanesi arttırılıyor. Rakamlar, matematik dengeleniyor. Allah-u Teala yer ehlinin duasından kabir ehline dağlar gibi rahmetler indirir. Yer ehli, insanlar onların duasıyla kabir ehline dağlar kadar rahmetler indirir. Rahmet indiği zaman ne olur? Kabirde azap varsa suyun ateşi söndürmesi gibi azabı söndürür. Muhakkak ki dirilerin ölülere hediyesi onlar için istiğfarda bulunmaktır. Müslüman kardeşim, dedene istiğfar et. Anana babana istiğfar et. Onların affı için Allah'a yalvar. Muhakkak faydası olur. Bir hadis daha okuyayım. Müsnet'ten okuyayım bunu da. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah-u Teala salih bir kulunun cennette derecesini yükseltir. O, ya Rabbi bu bana nereden geldi diye sorunca Mevla Teala çocuğun senin için istiğfar etmesi sebebiyle buyurur. Çocuğunun senin için istiğfar etmesi sebebiyle. Sen şimdi Müslüman kardeşim çocuğunu Kur'an kursuna yollarsan, çocuğuna İslami bir edep, İslami bir terbiye verirsen, sen öldüğün zaman bu çocuk sana her gün dua eder. Bu derviş, Allah'a hamdolsun, her gün yaptığı zikir dersinin sevabının bir mislini, her gün yaptığı hatme sevabının, bizim dualarımız var, Fatiha, Bakara, Felak, Naz, İnşirah, bu surelerin tamamını her gün birer kere okumak zorundayız. Bazı zikirler, bazı istiğfarlar, bazı tövbeler. Bu yaptığımız ibadetlerin tamamının sevabının bir mislini kime yolluyoruz? Her akşam yatmadan önce muhakkak hediye ederim. Kime? En evvel Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'a. Sonra yukarıdan aşağı sahabe-i kiram efendilerimiz. Peygamberimin âli ve ashabı, akrabayı taallukat. Sonra silsilemin büyükleri. Sonra üstadım İhramcızade. Sonra derviş kardeşlerim. En sona kim? En sona babam, dedem, ninem. En sona annem. Bütün bu yapılan ibadetlerin sevabının bir mislini her akşam vazifemdir. Allah Teala ölünceye kadar bırakmayı nasip etmesin. Amin. Aynen bu dervişin vazifesi olduğu gibi sizin de vazifeleriniz vardır. Yaptığınız o ibadetlerden sonra, o zikirlerden sonra sevabın bir mislini Peygamberim Aleyhisselam'dan başlayıp aşağı kadar geleceksiniz. En sonunda akrabayı taallukatınız. Bu da sizin hakkınızdır. Bunu yaptığınız zaman ne olur? O suda boğulmak zorunda olan adam var ya, ona can simidini atmış olursun. Ona usta bir yüzücü atlar ve onu kavrar kurtarır. Sahile çıkartır. Huzur içinde yaşar. Cennet sahiline ulaşır. Kabir azabı varsa Allah kabir azabını def ve ref eyler. Vefat etmiş olan kardeşlerimize Üstadım İhramcızade Hazretleri hep ne yapardı? 70 bin kelime-i tevhid. 70 bin tevhid. La ilahe illallah. Nereden geliyor bu özellik? Şu ayeti kerimeden geliyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Şu halde bil. Ennehu onun olduğunu bil. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmayanın o olduğunu bil. O bahsedilen ilah var ya, işte o Allah'tır. Bu ayet neyi tavsiye ediyor? La ilahe illallah tesbihini. Bu zikri tavsiye ediyor. Herhangi bir yakınınız vefat ettiği zaman evlerinizde mevlid okutuyorsunuz. Mevlid-i şerif okumak ibadettir. Kur'an diyor ki Resulullah'ı övmek ibadettir. Allah ve melekleri överler. Ey müminler siz de övün. Ancak cenaze esnasında tevhid ibadeti mevlid ibadetinden üstündür. Siz mevlidi ne zaman yapın? Bir askeri askere yollayacağınız zaman. Bir hacı hacdan geldiği zaman. Bir umreci umreden geldiği zaman. Bir hayırlı işiniz olduğu zaman mevlid-i şerif yapın. ibadeti çok önemlidir. Ama bir mevta olduğu zaman kardeşler, Allah rızası için imamları evinize davet ettiğinizde deyin ki ben tevhid istiyorum. 70 bin kelime-i tevhid. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi buyuruyor ki 70 bin tevhid cehennemdeki adamı cennete çıkartır. Bu çok derin bir sözdür. Bu sözün manası nedir? Hocam adam kafir olarak ölmüş. Cehennemde 70 bin tevhid okusak çıkar mı? Hayır. Cehennemdeki adama 7 milyon tevhid okusan çıkamaz. Kafire. Neden? Çünkü cennete müminler girer. Bu sözün manası şudur. Müslüman öldü. Günahları sevaplarından fazla. Matematikte ekside. Kabirde hesaba girdi. Günahları sevaplarından fazla olduğu zaman ne oluyor? Kabir azabı oluyor. Kabir azabı günahları sevabından aşağı gelinceye kadar devam eder. Şimdi üstadım diyor ki 70 bin kelime-i tevhidi bu adamın ruhuna hediye ettiğimiz zaman matematik la ilahe illallah zikri ibadetlerinden üstüne olduğu için matematik günahlardan üste geçer. Sevaplar günahlardan üste geçer. Kabir azabı varsa Allah kabir azabını tevhid hürmetine kaldırır. Bunu bir hadis-i şerifte teyit edeyim. Sultanım Efendim Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bütün peygamberlerin yaptığı en büyük zikir la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehtir. Neymiş? Hani o müezzinler yapıyor ya. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikirler. Bütün zikirleri düşünün hafızanızdaki. Bütün bu zikirlerin en üstünü peygamberlerin yaptığı zikir işte bu zikirdir. Bu zikrin başı şudur. La ilahe illallah. Dolayısıyla mevtamız olduğu zaman ne yapacağız? La ilahe illallah diyeceğiz. Bir tesbih verir misin bana oradan kardeşim? Bismillahirrahmanirrahim. Şunu alayım işte kardeş. Şimdi kardeşler. Burada 99 tane var. İmam ne yapıyor? İmam cemaate diyor ki cemaat kaç kişi? Cemaat 100 kişi. Burada kaç tane var? 99 imamı ile beraber 100. Şayet bunu bir kere dönerse imam. Fe'lem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah diye başlarsa cemaat de tekrar etmek zorunda. Sessiz bir şekilde olmaz. Bu neye benzer fıkıhta? Namaz kılarken içimizden okumaya benzer. Namaz geçersiz olur. Namaz kılarken dualarına sokacağız. Dudak hareket ediyor, dil hareket ediyor, ses kendi duyacağımız kadar geliyor. Bu olmadığı zaman namaz geçersiz olur. Tevhid de bunun gibidir. Bu zikri yaparken cemaatin tamamı imamla beraber la ilahe illallah demek zorundadır. Yoksa rakam eksik kalır. Şimdi imam cemaatle beraber 100 tane döndü. Kaç kişi var? 100 kişi var. 100 çarpı 100 kaç yapar? 10 bin yapar. 10 bin. İmam bunu 7 defa dönerse ne olur? 70 bin olur. 70 bin. Ve 70 bin kelime-i tevhid yapılmış olur. Peşinden Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirilir. Kur'an'dan bir iki sure okunur, bir iki aşır okunur. Dua yapılır ve kalkılır. Sevabı kime hediye edilir? Aynen az önce beyan ettiğim gibi Resulullah Aleyhisselam'dan başlar en aşağı gelinceye kadar. Müslümanın sevgi sıralaması vardır. İslam'da Müslümanın sevgi sıralaması. Bazı sapkınlar duyuyorum. Ben şeyhimi Allah'tan da çok seviyorum, Resulullah'tan da çok seviyorum diyen bu söz elfazı küfürdür. Ülkemizde ehli sünnet dedenin torunlarından böyle sapıklar da çıkıyor. Bakın, ehli sünnet yolundan karınca kadar ayrıldığımız zaman böyle sapmalar ortaya çıkıyor. Müslümanın sevgi sıralamasını söylüyorum. Bu sıralamanın dışına çıkan sapar. Bir Müslüman dünyada en çok Allah'ı sever. Allah sevgisinin önüne hiç kimseyi koyamaz. Bir, Allah Celle Celaluhu. İki, hemen altına Resulullah'ı koyar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu dini bize o peygamber getirmiştir. Üç, kimi sevecek üçüncü sırada? Mürşit mi hocam? Hayır. Sahabe-i kiram efendimizi sever. Bütün sahabeye eşit gözle bakar. Ve hepsine aşıktır. Neden? Resulullah'tan aynen gördükleri gibi taklit ede ede bu dini bize o sahabiler ulaştırmışlardır. Bu kitabı o insanlar toplamışlar ve bize hiç bozmadan tahrif ve tahriş etmeden getirmişlerdir. Dolayısıyla peygamberimizden sonra en çok kimi seveceğiz? Sahabe-i kiram efendilerimizi. Üç. Sonra anneyi seveceğiz. Sonra anneyi seveceğiz. Sonra yine anneyi seveceğiz. Sonra babayı seveceğiz. Hocam anneyi kayırmıyoruz mu? İslam kadını kayırır. İslam'da kadının kıymeti erkekten fazladır. Fıkıh kitaplarında bir kaide vardır. Kız çocuğu mu daha kıymetlidir? İslam'da kız çocuğu mu daha kıymetlidir? Erkek çocuğu mu daha kıymetlidir? İslam'da kız çocuğu daha kıymetlidir. Bir kızdan 10 tane erkek doğar. Bir erkekten bir tane kız doğmaz. Çünkü doğurganlık kızda vardır. Dolayısıyla kız çocuğu İslam'da erkekten daha kıymetlidir. Anaya babaya daha merhametlidir, daha çok düşkündür. Yatalak hastalık meselelerinde anaya babaya en çok kim bakar? Erkek mi bakar, kız mı bakar? Kız bakar. Onlar ne hayırlı insanlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Şeyhim şöyle buyurur. Talebeleri her bayram namazından önce şeyhime geliyorlar. Bayramlaşırım efendimizle. Ondan sonra bayram namazına gidelim. Bazıları da bayram namazını kılıyor, koştura koştura üstadımıza geliyor. Önce efendiyle bayramlaşalım. O olmasaydı biz Allah yoluna giremezdik. Sapık bir şekilde yaşardık. Üstadımız ne buyuruyor? Evinize. Evinize. Önce ananızla babanızla bayramlaşın. Kabrinizi ziyaret edin. Ondan sonra gelin sarılırız. Buna mürşid-i kamil denir. Gerçek şey budur. Ananızı babanızı boş verin. Sizi biz kurtarırız. Bu çakma şeyhtir. En çok bizi seveceksiniz. Bu çakma şeyhtir. Bu mürşid-i kamil değildir. Olsa olsa nakıstır. Eksiktir. Böyle mürşitlik, şeyhlik, böyle alimlik olmaz kardeşler. Dolayısıyla Müslüman bu sevgi sıralamasından şaşmamalıdır. Bu sıralamadan şaştığı zaman ayağı ehl-i sünnet caddesinden kayar. Kötü ve sapkın bir yola girmiş olur. Allah Teala son nefeste şehadetle göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Babamızı, anamızı toprağa verdik. Rabbime hamdolsun dilimiz dönüyor. Kur'an-ı Hakim'i biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ı tanıyoruz. Bu iki kaynağın bize öğrettiği bilgilerle anamıza, babamıza, dedemize, sülalemize Kur'an okuyoruz. Dualar ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Rabbime hamdolsun. Allah eksikliğini göstermesin. Yapabiliyoruz çok şükür. Ama Rabbim bize nasip etsin ki biz de öldükten sonra peşimizden bize hayır dua edecek olan nesiller gelsin. Ya, bir şeye şahit oldum. Çok yakın zamanda. Bir fabrikatör öldü. Fabrikatör. Bizim oradaki gasilhane merkez bir yer olduğu için İstanbul'daki en önemli 3-4 gasilhaneden bir tanesidir bizim orası. Fabrikatör adam, 3 tane oğlu var. Müthiş bir servet bırakmış. Ama tabutunu mezara götürecek 4 tane adam yok. Tabutu mezara götürmeyen adam sana Kur'an okur mu? Senin daha tabutunu mezara götürmüyorlar ya. Son görev ya. Son görev. Çocuklar yok. 2 tane çocuğu gelmiş. Çocuklardan bir tanesi tabutun arkasında, 20 metre geride. Bir tanesi tabutun önünde, 20 metre ileride. Babasıyla anlaşamamış artık. Miras meselesi mi dedi, nedir bilmiyorum. 4 tane adam yok, tabutu omuzlasınlar da götürsünler. İmam orada bekliyor. Adam bekliyor. Kazıcıları çağırdılar en sonunda. Mezar kazıcıları. Mezar kazıcıları geldi, tabutu götürdüler. Bir çocuğu arkada gidiyor, bir çocuğu tabutun önünde gidiyor. Böyle bir fabrikatör olmak ister misiniz kardeşler? Allah bize göstermesin. Amin. Allah bize göstermesin. Amin. Böyle zenginlik, gelmesin böyle zenginlik. Hayırsız bu zenginlik. Evlatlar gitti. O kadar zengin ki, o kadar fazla ticaretle aşırı neşir ki çok fazla derdi var. Çocukları Kur'an kursuna gönderememiş. Çocukları böyle ilim meclislerine gönderememiş. İslam terbiyesi almamış çocuklar. Almadığı zaman ne oluyor? İşte babanın kıymetini bilmiyor. Ya taşıyın kardeşim diyor. Ben zenginim taşıyamam diyor. Biri diyor ki başım ağrıyor, biri diyor ki belim ağrıyor. Baba bu. Belin kopsa taşıyacaksın. Baba bu. Allah-u Teala neslimizi saptırmasın. Amin. Yakup Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam dua ediyor Kur'an'da. Ya Rabbi ben soyumdan gelecek olanların sapıtmasından çok korkuyorum. Çok korkuyorum ya Rabbi. Sen bana hayırlı bir evlat nasip et. Sen bana hayırlı bir evlat nasip et. Benim varisim olsun. benden önceki peygamberlerin varisi olsun ki İslam'ı bu insanlara, bu akrabalarıma anlatsın. Yoksa ben akrabalarımın peşimden gelecek olanların sapıtmasından çok korkuyorum. Bir peygamberin korkusuna bakın Allah aşkına ya. Meryem suresi. Peygamberin korkusuna bak. Bizim hiç korkumuz yok. İster et ister etme evladım diyorsun. Yetiştir evladına. Kur'an'ı öğret evladına. Peygamberi öğret evladına. Öğrenmezse, dua etmez sana. Unutur seni. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.